شاعر وہی، وما من يد الا يد الله فوقها، نشته ایس یو لاس مگر د الله لاس داغه د پاسه ده، هر لاس د پاسه د الله لاس، هر چا باندې الله غالب ده، مطلب دا ده. او نشته ایس ظالم مگر دا ظالم با آزمائل شي د بل ظالم په ذریعہ، لکه نواز شریف چې د پرویز په ذریعہ لري کړی، او په خوا تاریخ کې دا ډېر مثالونه نور ډېر موجود. آدم د زمانه نواخله اوسه پورې د الله قانون دا دی، او که داسې نه کولې نو هر ظلم به زیاتېدو زیاتېدو زیاتېدو، دنیا به د ظلم نه ډکه وه. نو د یو زور د بل په ذریعه کمی همدارنګه غالب کو مونږه بعض ظالمان په بازو باندې په سبب د هغه کارونو چې دی وکول، دا د هغې د عمل سزا ولا ورکوم چې بل ظالم پرې راپاسم او مسلط کړم. یا معاشر الجن، اے ټولګیا د پیریانو، معاشر جماعت ته وایي، اے د پیریانو ډلې او د انسانانو، آیا نو راغلی تاسو رسولان ستاسو نه چې بیان یې کولې په تاسو باندې زما آیتونه، او یرولې تاسو د عذاب د ملاقات د روز ستاسو نه چې دا روز ده؟ نو هغوی به وایي چې مونږ اقرار کوو په خپل ځان باندې، ګواهي ورکوو په خپلو ځانونو باندې چې راغلي وو پیغمبران او دوکه کړي وو دوی لره ژوند د دنیا، او دوی ګواهي به وکړي په خپلو ځانونو باندې چې بې شک دوی کافرانو، او دا په سبب د دې چې نه دې ستارب هلاکوونکې د کلو د ظلم په وجه، او حال دای چې اوسیدونکي د هغې غافل دي، د ظلم په وجه الله عذاب ورکوي چې خبرې کی ظالم د خپل ظلم نه خبر نه دی چې زما دا کار د ظلم دی. مشرک ته پته نشته چې دا شرک نه حرام دی، نو الله دا عذاب دی. نو خبرولو دا پاره دا پیغمبران را لېږلي، ولکل درجات مما عملو، او هر یو دا پاره درجی دی دا وجه دا اغا عمل نه چدی کئی، او نه دی ستارب غافل دا اغا کارون نه چدی کئی. ستارب غنی دے رحمت والا دے، کو غاری نواب اخری تاسو، او جانشین بکی رسط ستاسو نا ستاسو بزے اغا سوک چی دا اغا ارادہ ہوشی، سنگا چی تاسو پیدا کریے من ذریت قوم آخرین، دا اولاد دا نور خلقونا، دا اولاد دا نور قومونو نا. بے شک اغا روز دا قیامت چی وعدہ کولی شی تاسو سرا، یا بے شک اغا عذاب چی وعدہ کولی شی تاسو سرا، خامخار آتلون کے دے، او نئے تاسو عاجز کون کی اللہ لرا، چا اللہ خو وعدہ کری دا چا عذاب براولم، خو تاسو مخی تودری گیا او دا عذاب رانشی، نا اللہ پاک دا چانا کمزور ہے نا دے. وما انتم بمعجزین، نئے تاسو عاجز کون کی او کمزور کون کی اللہ لرا. قل او یا اے زما قوم، عمل کوئے علی مکانتکم، پخپل طریقہ بانے زا عمل کون کی ام پخپل طریقہ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لکم دینکم ولی دین، دا مطلب دے. مکانتکم نا مراد دے حالکم و طریقتکم، دلتا مکانت دا طریقت پر مانا دے. پس زر دے چھ پوئی بشے تاسو چھ سوک دے چھ ویبا اغیر پارا آخری کورو شاگا جنت دے، بے شک نکامیابی کی ظالمان پا آخرت کی، او دی گرزولی دی دا اللہ دا پارا بازی دا آغا سیزنونا چھ اللہ پیدا کری دی، دا فصلنا او دا سارونا نصیبن حصہ، سنگا چھ مسلمانانوں پا خپل مال کی پا خپل سارو کے پا خپل دا پٹی پیداوار کی اللہ دا پارا حصہ مقرر دا، روشر ورکی زکاة ورکی، دا مشرکانوں دا خپل فصل او سارو کی دا اللہ دا پارا سا حصہ مقرر کری دا، ذکر چھ دا اللہ نا منکر خونے دی، چه دا با دا اللہ دا پارا دا یو بیزم دا اللہ دا پارا دا یا دا قجور دا نو دا جوی ونی دا قجور دا دا اللہ دا پارا دا ذکر چه اللہ نا منکر خونه دی نوائی چه هذا للہ بزامهم و هذا لشرکائی دا حصہ دا اللہ دا پارا دا دی پا گمان او دا دی پا دعویٰ او دا بلا حصہ زمونگ دا شریکانو دا پارا دا زمونگ دا آلیہو و زمونگ دا خدایانو دا پارا دا چه اللہ سر مونگ شریکان کری دی او اللہ پاک غیلم اختیارات ور کری دی لگوی دا زکاة دے او دا دا کاکا سب شکرانا دا دا غی مثال او دا عشر دے او دا یو اوگے پکی دا کاکا سے وہ نظرانہ و شکرانہ دا او دا بدا غی قبر تورکوما یا بدا غی نسول ورکوما کدامی ورنکو نماتا با نقصان رسی او کدا اللہ غا حصہ کمشی نو خیر دے غفور الرحیم دے معافی بہو کی کونکہ کاکا سے خپشی نا غا دیر زور آور دے تچانا خپشی نبی آغت نقصان رسی نو اللہ نا بسوالو کی معافی بہو کی کدا غا حصہ کمشی نو خیر نو دا عرب و مشرکان وم دا غسی کو لدیم دا غسی کئی بما کانا پس اغا چیوی دا دید شریکانو دا پارا نو اغا نرسی اللہ تا یعنی دا آغی کے کمی نکی دا اللہ دا پارا چی سب کے کم کد اللہ پا نمی ورکا یعنی دا اللہ حصہ نو دا دی حصہ نکم ہو او اغا چی دا اللہ دا پارا خاص کری وی نو اغا رسی دا دی شریکانو تا یعنی دا آغی کے کسا کم شی او دلیل شریکانو پنم ورکے نو خیر دے او بزامی ہم ذکا یادائی چی دا مشرق خوکا دا اللہ پنم سور کئی نو میں نقبلی گی دا بزامی ہم ذکا ہوئی گی نا جی دی گمان خدا دے چی دا اللہ پنم چی سور کئی نو اللہ قبلی ذکا دی دا خپل مذہب غلط نخ کاری گی نا خپل عقیدہ صحیح کاری دا بزامی ہم ذکا یادائی سا اما یحکمون ناکارا دا اغا فیصلہ چی دیئے کئی چی اغا فیصلہ تا واوری دا چی دا اللہ ورکلی شیوی نعمتونو کسا حصہ اللہ دا پارا ورکئی او سو دا غیر اللہ دا پارا ورکئی ناغا دا تعظیم دا پارا ناغا دا تقرب دا پارا چی دا با ما دا پارا شفاعت کئی او دا با زمان دا اللہ پا دربار کی دا نزدیکت وسیلہ و گرزی دا فیصلہ ناکار دا لیردوہم دیدہ پارا چہ حلاک کی اللہ دی لرا او دیدہ پارا چہ دی گڑوڑ کی پدی بنے دن دی او کا اللہ ارادہ کرے وے نداکار بے نو کرے پری کے دی لرا او اغی خبر اللہ چہ جوڑی دا زانا او وائی دی چہ دا ساروی دی او دا فصل دے حجرن حرام دی پا خلق بندی بندی حجرن مانا بندی بندی مانا دا چہ حرام دی نبا خوری دیدی غوخا مگر اغا سوک چی مونگی غوارو دا سوک دی تفسیر کبیر و قرطبی لکی قرطبی و تفسیر کبیر دوارا چی یعنون خدم الاوسان والرجال دیدی بوتانو خدمتگار چی کم دی کنی خدمتگار دا بوتانو اغی بے خوری لکه نن چی وی چی دا بابا من جوران بے خوری او یا دا آغی اولاد بے خوری لکه چی دا ہما دا آغا پا نم بخلے دے نچی سوک دا آغا قبر خواہ کے من جور ناس دے دا آغا حصہ دا بل سو بل چاکا او خورو نا گناہگاری گی با او ٹکرہ بے عرص دا خود آغا حق نا آغی ام دا غصے بے و انعام او باز نور ساروی دی چه حرام شوی دی شاگان داغی چه پاغی بس ورلی نکئی او دا سی ساروی چه نیادی نم دا اللہ پاغی دا وجه دروغ فرولنا پا اللہ پاک بنی زرده چه بدلہ بور کی دی تا اللہ پاک دا اغی دروغو چه دی پا اللہ بنی تڑی او وائی دی چه اغا سی زنا چه پخیتو دی ساروو کی دی اغا خالص دی زمون دی ناری نو نبارا او حرام دی زمان پا خزو او کدا مر پیدا شی ندی باغی کی طول شریکی یا سڑی او نر دوارا خوری اگر جنده پیدا شو ویدا خو ما دا بابا دا پارا منلی و دا خپل معبود دا پارا منلی و خدا منخت میدا کری و چی دا خزی با نخوری و سری بخوری دا خدا اگر بنو ما بخلی و منلی و او کل وی چی دادا دا بوتانو خدمتگار بخوری اگر بامبران چه ناستی دی بودخانه که گنا خدمت کئی اگر بخوری او کل بای سری بخوری خزی با نخوری او کل بای دوار بخوری چه مردار پیدا شی خوب از دا زان نه رسمونه و رواجونه و شریعتونه و زان نه جو کری تحریم لغیر اللہ پر رسمونه کی مبتلا ہو غیر اللہ دا تعظیم دا پاره بی حلال حرامو پزان بای بے شک تاوانیان دی اغا کسان قد خسر اللذین قد حلق اللذین خسر مانا حلقا قد خسر اللذین قد حلق اللذین تباشو اغا کسان چه اولاد وجنی لقم قلطوب بوجا بغیر دی علم او حرامی بزان اغا سیزونا چه اللہ ورکری دی دیلا افتران علی اللہ دا وجد دروغ ترلونا پا اللہ باندے او آغا دروغ ترل دا دی چی دا مونگ دا لات منات دا پارا منلی دی او دا آغا نیاز دے نو اسو دا پا مونگ بنی بن شو او کنی آغا بخپا شی دا تول دروغ ہوئی او دا وی چی لیقربونا اللہ زلفا دا افترا پا مانا دی پو یوما چی دا کم افترا وا دل یقربونا الی اللہ زلفا چه دی پا نم چه دا منخ تا اکو و نظر و نیاز ورکو نو پا دی بانی با مونگا اللہ تا قریب شو ندائی پا اللہ دروغ اترو بری خوال اللہ تا قریب کی گئی نا قد دلو و ما کانو محتدی گمراشوی دی او دی ہدایت مدن کی ندی اللہ ازاد نے چه پیدا کری دی باغونا چتنو والا او اغا باغونا چه چتنو والا نئی چتونو والا باغ بسنگئی دا انگورو چاغیل خلق سفر جوڑی او دا غیل پاسا انگور خواروی او گنی اسی خو مزمکا خوریگی نو خراب بشی او نی خواه خطه نشی نا غزیلی او انگور خو نیگی نا دا قجوری نیگو نو باغونا دا انگورو چی دی اغیل چتون جو کری دی او دا نور باغون دا پار چتون واجت نیست نو غیر امارو شاد دا مانا دا و نخلا او پیدا کری دی قجوری او فصل چی مختلف دی اکلو ہو خندونا دا غی اکل نمراد خندونا لذت خوند جدا جدا دی او پیدا کری دی زیتون او انار متشابه هم و غیر متشابه یو شان دی او باز یو شان ندی خورای دا دی میوینا سوخی چی میوه ورکی او ورکوی حق دا اللہ تعالی پر رز دا پریکولو کی چکل فصل پریکی او بیای صفا کئی نو دا اللہ حق ورکی چاگا عشر دے او یا نصف عشر دے عشر واجبی کی پا آغا وقتی چی پریکی لو اوکے او فصل پوخ شی او دا لو قابل شی اگر چی دا لو کرے نہیں خوار قول بے علا واجبی چی درمن تیار شی یوم حسادی ہی ذکر وئی چی واجبی کی پدا غروزو او ورکولے کی گی بالا چی صفائی شی او زیادہ مکوئی اللہ پاک نخوخی زیادہ کون کی او بازن ساروونا حمولتن بار اڑن کی بھی لکا اوخان واخلا قچر واخلا خر واخلا بری خلق بار چلی کن حمولتن بار اڑن کی وفرشا عباز ساروی چت قد والی شاغزم کی پشان اختاری سڑی تھا لکا بیزی او گڑی او چرگان دا خو بار نشی اڑ خید چرگان دا خو انعام نوئی خورا گڑو بیزو تا خووی لگا گڑی بیزی خورای دا اغا سیزنو نچ درکڑی تاستا اللہ پاک او تابیداری مکوی مزے د شیطان په قدمونو پسې مزای د شیطان په قدمونو پسې ان لا تمشو فی طرقه المدلله لا تمشو فی طرقه المدلله مزای گمراکون لارو پسې او گمراکون لارو باندې چې کوم شیطان جوړ کړی حکومې لاری دي د چې بشمار د بیرتیاو د لارې ته ګورې نه لا ټول مبتدعين لاری دي شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی سمانیت ازواج عامل مقدر دی خلق سمانیت ازواج پیدا کړی دي اته قسم ساروی کوم دي اته قسم من الدوان اثنين د ګډونا دوا ومن المازي او د بيزونا دوا دا سلور شو دوان وی ګډو ته دا جمع دا او دا دی واحد دی دوا اینون دوانون جمع دا دوا اینونو چه مذکر وی او دوا اینتونو چه مؤنسی او دوانون جمع گڑو تا وی کنداری او کمادا او ماز جمع دا ماعز دا او دا ماعزتون دا نر دا پارا ماعزون رازی او مادا دا پارا ماعزتون رازی او جمعی مازون دے بیزو تا وی که نروی و کما دے اللہ دے هر یون دو دو گرزولی دی او دی پا دے که بازی دا خپلو آلیحو پا نوم بانی بزان حرام کی دا بحیری او دا صاحبی پا طریقہ سنگا چمخ کی تاج دکرل نو تپوس کئی آیا دو نر حرام کری دی الله یا دو مادی او یا اغا چه مشتمل دی پاغی بانی خیطی دا مهندو خیطی دا دو مادو یعنی خیطی دا گدو و دا بیزو چه دا اغی پتلا نلگی چه نر دیو که ماده دا نو قسمون خدا غدری دی یا با نروی یا با ماده یا با لا پتا نلگی پا خیطه کی وی نو پدا غدریو که کم یو شه اللہ حرام کرے دے چه تی پزان حرام اے د غیر الله د نظر پتور او د غیر الله د نیاز او د شکرانی پتور الله خو نه حرام کړ او که حرام کړی دی نو د هغې د الله په کتاب کې به ذکر مطلب یې دا دی چې د ګډه هم حلال ده ګډ هم حلال ده بیزا هم حلال دا بیس هم حلال غام حلال دا غیم حلال اوخا هم حلال دا اوخ هم حلال حرام مگر ہے او پیدا کری دی دا غواگانونا دو قسمت او آیا آیا دو نر حرام کری دی یا دو مادی او یا اغا چه مشتمل دی باغبانی خیتی دا مادو ندا ازواج سمانیہ شو او خان ومن الابل بکی مراغ ہے ومن الابل اسنین ومن البقر اسنین او پیدا کری دی اللہ پاک دا او خانو ندو قسما او دا غواگانو ندو قسما او آیا دا دو نارین دو نار حرام کری دی یا دو مادی یا آغا چه مشتمل دی پاغی بندی خیتی دا مادو آیا تاسو موجود وای سو وخت چې وصیت کړو تاسو ته تا الله پاک دې دی جدا حرام دی ذکر جدا نظر د غیر الله دی مطلب دا دی چې یا خو دلیل عقلی وی او یا خو دلیل نقلی وی نو دلیل نقلی دا چې الله حکم کړی او تاسو د الله دا حکم اوریدلې چې کله الله پاک دا شی حرام وو نو تاسو موجود وای او یا پیغمبرانو در تبیلیو چه حرام دی نو دا خبر خونشتا نا پا تورات کی خود لیشه او نا پا انجیل کی خود لیشه او نا بل کتاب کی او پاتی شد عقل خبره نو عقل نوم دا خلاف دا ذکر جدا خو حلال طیب دی نو حلال و طیب چی دیتا دا غیر اللہ پا نوم نامزد کی ندا بسنگا نقش تحریم لغیر اللہ تو غزان نشاری جو رائے او شریعت ورکون کے او حلال ان کے او حرام حرام ان کے خودو ذات اللہ حق دے. فمن ازلمو بسوک دے لوی ظالم دا اغا چانا چی دے تری پا اللہ بنی دروغ تری لیو دل الناس بغیر علم چی خلق گمراہ کی بید علمنا یعنی بید دلیلنا علم آغی تویت با دلیل مبنی ہوئی دا قرآن کریم پا اصطلاح کے علم آغی تویی چی پا دلیل مبنی ہوئی اسے وهم یا تقلید تا علم نوئی نو زی پا زی دا الفاظ رازی نو تمہیں پوئی کرے بل زی ہمیں ہم پوئی کرے بھی چی بید علمنا دلی معنی سمدہ انہی بید دلیلنا کنی علم خاقی سرشتے چی شرک کئی خود شرک پا طریقوں پا زانی پوئی کرے دے علی کئی گا نا بغیر دا علم نہ خوشرکم نکی نہ بغیر علم سمانا دا یو سرے چھ حرام کار کرین دا حرام کار پچل بزان پو یہی نولے بے کئی کن او دلتا زیب زیب قرآن کی وئی چھ دی خلق گمراہ کئی دا فلانے کار کئی بید علم نا دی مانا دا چھ بید دلیل نا او دلیل بانی چکم شے علم مبنی نئی اغی تا علم اڑوئی نا اغی تا سی وهم وئی او آغا اسی وطا زون او گمانونا وئی علم اغی تا وئی چی اغا حاصل وی دلیل نا او آغا تحقیقی علمی یواز تقلیدی نئی او یواز پا وهم او درس و رواج بانی مبنی نئی بلکی با دلیل مبنی وی اغی تا علم وئی دا نکتہ ذہن نشین کر نبیا بتا سو دیجیے قسم آیتنوں پر مانا پوئے گئے کنیا سے خبر سوال راضی شرک کئی بغیر دے علم نہ علم خود شرک دی حاصل کرے دے سکا خود شرک کئی بشر کی خدا پوئے کرے دے اپنا شرک کئی مشرک چ دے دا خود شرک علم حاصل کرے دے اب ندری بیا سو مطلب دے چ مشرکان شرک کئی بغیر دے علم نہ اپا اللہ دروغ تری بغیر علم نا او دا لفظ قرآن کے بار بار مقرر کی گی بیا بیا راضی دلی مانا دادا چھ بغیر دلیل نا ذکر چھ دلیل نا بغیر چکم علمی آغا دا قرآن پہ اصطلاح کی علم نہ دے آغا سے وہم دے زن دے گمانو نہ دی جدی بوتا علم ہوئی علم آگی تو وہی چھ مبنی پہ دلیل نہ دے سوک دے لوی ظالم دا آغا چانا چھ دے تریپ اللہ دروغ چھ گمراہ کی خلق بغیر دلیل نا دلیل نشتا و خلق گمراہ کئی پا خبلہ سے مکر و فریب باندی یا پا خبلہ چالاکو باندی ان اللہ لا یهد القوم الظالمین بے شکا اللہ پاک توفیق نور کئی ظالمانو تا دلتا توفیق مراد دے لیکن لار خود خود مانا جوڑی کہ نا ظالم تا ہو لار خی لار نخی نبی خو عذاب نور کئی نا ہدایت خاص مراد دے ہدایت عام مراد نہ دے ظالمان چی پوئی گیا و نمانی آغا پنے غلار نروانی دا مانا دا توفیق نور کئی الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم

پدی حال کی چه سرکشی کون کے نئی او زیاتے کون کے ام نئی دا حد ضرورت نا نو اشتا رب بخون کے او مہربان دلتا یو سوال رازی نور خود دی تشریحات تاسو تشوی دی دی محرمات و اربعو سر تعلق لرن کی مباحث پا تفصیل سر بیان شوی دی خو یو سوال دا رازی کہ پدی آیت کی صرف سلور اسی زنو تا حرام ویلی یعنی سلور قسمہ خوراکونو تا حرام ویلی دی مطلق اشیاء و ذکر دے آیت کے نشتا بلکہ دا خوراکونو ذکر دے نو سلور قسمہ خوراکونو تا حرام ویلی دی اوی چد دے سلور خوراکونو نا دا علاوہ نور خوراک سیزونا حلال او صیغه پکې د ما او د الا راغلی ده قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا ان یکون میتتا زه په خپل شریعت کې حرام شی ما نه ده موندلی سوا د دې سلورونه نو صیغه د قصر او د حصر راغله او معنا دا شوا چې دا سلورونه علاوه ټول حلال نو سوال دا راغې چې هر زی ناب او زی مخلب هم حرام دی هغه حیوان او درنده چې په غاښونو باندې ښکار کوي او اغا مرغی چی پا پنجو بندی زان لخوراک حاصلی و خکار کئی اغا هم حرام دی سنگا چی رسول اللہ پا حدیث کی ویلی دی دارنگی ہر خبیث شے اللہ حرام کرے دے او خبیث او گندہ سیزونا دے دے سلورنا علاوہ نورم دیر دی او زو ناب و زو مخلب خود تشریح پا حدیث کے چه حرام دی دارنگی دا کورنے خر حمار اہلی چه دا خلق و سرا مانوسی او خلق و سرا اسی گی او خلق تاغینا خپل کارونا کئی دا حرام دی دا خر وخ حرام دی ہاں یو حمار وحشی دے زنگلی خر دے چی شکل دا خر پشانی بھی لیکن اغا یو زنگلی خکار دے نو اغا حلال دے لیکن کم دا خر چی پکورنو کے خلق سر اسی گی او خلق دا خپل کارون دا پار ساتی اغا حرام دے او دلیل دا حرمت دے حمار اہلی دا دے دیتا حمار انسیم وی انسانانو سر مانوسی چه غزوہ خیبر کے مجاہدینو خر ذبح کرے ہو او وخ پدیگونو کے باندھے کرے ہو پخولا رسول اللہ خبر شو نبی چدا دیگونا وارا وائے او خر حرام دے نو اغه وخت نه د خر وخه حرام شو لیکن پدی سلورو کې د خر وخه خو شامل نه ده صرف د خنزیر ذکر شوی دی دارنګی د لیکن پدی سلورو کې د خر وخه خو شامل نه ده صرف د خنزیر ذکر شوی دی دارنگی د سپی غوخه هم حرام ده د پیشو غوخه هم حرام ده او دا هغې ذکر دې آیت کې نه دی شوی صرف د خنزیر ذکر شوی متعدد نور قسم حیوانات دي چې هغه په خبائصو کې شامل دي هغه هم حرام دي چې داغه تفصيلات دي په فقط او دا یو څو خدای ته ما بتورې مثال بیان کړل او دلته انحصار او شود حرمت پدې سلور خوراکونو کې انو وی حلال نو دا سوال را د دې دو جوابونه شوي دي یو جا او دا دواړه امام قرطبی نقل کړي دي او ترجیح په دې دو کې دویم جواب نه ورکړی دی خو اول جواب دا کړی دی امام قرطبی چې دا قصر اضافی دی قصر حقیقی نه دی دی سلور ندی مندلی ما پا خپل شریعت کے حرام سی زنا سوا دی سلور ہونا ندا قصر دے پا اضافت سرا بحیرہ او صائبہ او وسیلہ او حام تا دا سلور حرام شوی دی بحیرہ و صائبہ حرام شوی نظر قصر اضافی دیتا ہوئی کہ پایا کہ نفی دا جمی ما عدا مقصد نہیں بلکہ نفی دا بعضو اشیاء و مقصدی کہ اگا دا مخاطب او دا متکلم پا ذہن کے موجودی و علم بلاغت کے تاسو دا قصر دا مسئلہ اجدہ کرے دا مختصر المعانی وغیرہ کے لك مثلا وما محمد الا رسول ندي محمد مگر رسول دے حال دا دے چې نبی علیہ السلام خو نورم ډیر صفات دي او دلته یوازې د یو صفت ذکر وکړو چې هغه د رسالت صفت دے نو دا قصر اضافی دے کہ محمد رسول دے الہ نہ دے لکہ چھ افواخ اور اشوے وا چھ رسول اللہ وفات شو دا احد پا غزا کی نو باز خلق و پزل کی دا شکوک راغلیو چھ رسول اللہ چھ وفات شو نو دا دن بوس ختمی گی دا اس منگا پہ اسلام کے بیا سکو دا باز یہ شیطان وسوسی غور دی نو اللہ اوئی چی محمد خو الہ نہ دے چی تاسو لا تعجب را گئے چی سنگ مرسو دا خو رسول دے او پر رسول خو مرگ رازی نو دا قصر اضافی دے او مانا دادا چی قل یا محمد لا اجد فی ما اوحی الی محرمن الا هذه الاشياء لا ما تحرمونه بشهوتكم لا ما تحرمونه بشهوتكم دا سیزونا حرام دی زما پا شریعت کے اغا سیزونا حرام ندی چه تاسو پا خپل خواہش بنی حرام کری دی کیا اغا بحیرہ و صائبہ وغیرہ دی دا آغا ذکر پر مخ کی آیت کی شوئے ہو دیم جواب دا دے کہ دا سورت الانعام مکی سورت دے او پا مکہ کی دی آیت دا نزول پا وقت کے دا خوراک پا سیزنوں کے امدق قسلور حرامو باقی حصے حرام نہ ہو نہ دا خر حرام ہو اور نہ سپے حرام ہو اور نہ درندہ زو ناب حرام ہو اور نہ زو مخلب حرام ہو دق سلور سے زنا حرام ہو باقی سے زنا اللہ پاک لا حرام کری نہ ہو اور دا شریعت احکام خود تدریجن نازل شوی دی یکدم مرتن واحدتن خو نازل شوی نه دي. نو دا قصر حقیقی دے اضافی نہ دے اور نفی دے جمیع ما عدا دا دا خوراک دے سیزون ہوا کم دا خوراک سیزون نہ دی دا آغا ذکر دے آیت کی نہ دے شے دا خوراک پا سیزونوں کی بل حرام نہ دی سوا دا سلورونا دا دے آیت دا نزول پا وقت کی امدق سلور قسما خوراکونا حرامو باقی حلال یعنی مطلب دا چلا منشی نو بیاجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو مدینے منورے تا نو پا مدنی دور کے بیا وقت پا وقت باقی سیزونہم اللہ حرام کری دی دا وحی پا ذریعہ دا وحی خفی پا ذریعہ دا رسول اللہ احادیث کو وحی نو دا زو ناب و زو مخلب و او دارنگ حمار اہلی او سپے وغیرہ وغیرہ سیزونا دا خوراک و دسکاک سیزونا لکا شراب شو نور دا خوراک سیزونا شو دا رسکو حرام شو دا دیم جواب ابن عطیہ غرناطی بخپل تفسیر المحرر الوجیز کے داغ دویم جواب نقل کرے دے او دیلے ترجیح ور کرے دے او امام قرطبی عمدہ دوارا جوابونا نقل کری دی خود دویم جواب پا بارا کے وئی جو علا حاض الاکثر چی اکثر مفسرین دے دے بلے بنی قائم دی چاہی دا دویم جواب او دویم تعویل کرے دا دے اشکالو او داغی جواب شو او پا اغی کسانو چی یہودیان شویدی حرام کرے او منگا حرق حیوان چی نکوا لئی دین مراد دے شتر مرغو او اخان او دا زی زفرن مراد اغا اخفا چی داغی دا گتو پا منز کی چود نئی الذي هو غير منفرج الاصابع وله ظفر الوجيز لابن عطيه غرناطي او تشريما مخير تاسوتا دي بل ايت ده تشريب دوران کی میں دی ایت حوالہ ور کڑے وا او وضاحت میں کڑے ہو او ده غواگانو نا او ده گڑو بیزونا حرام کڑی او مونگا پدی بنی واز دی دی سوا دا اغی وازو نا چو چکڑی وی شاگانو او یا کلمو او یا اغا چیوزے خلق شیوی وی اغا واز دا دا ادو کی سر دا سزاور کری و مونگا دیتا دا دید سرکشے پا وجا ورندا سیزونا طیبات دی خبیثات ندی دا سے نقصانی سیزونا ندی نو پشریت دا محمد علیہ السلام کے حلال دی لیکن بنی اسرائیلو باندے پہ یہودیانو باندے وطول بنی اسرائیلو بنی امنا وعلی اللذین حادو لفظ بنی غور کوا لیکن بنی اسرائیل کو نسوارا ام دی اور نور قومون ام دی کنا جاگی تا یہودیان نوے لیکی بنی اسرائیل عام دی اور یہود خاص دی بنی اسرائیل کے نور قبیلی اور قومون ام شتا خو پا دی یہودیانو بانی چی مذہب دی یہودیت اختیار کرے دے تو دی دیر لئے ظلم کرے ہو سرکشی کرے ہو بغاوت کرے ہو نو اللہ دا سزا پا طور بانی دا حلال او پاکیزہ سیزنا پا دی بانی بند کرے دے او باقی دا پاک سیزنا دیا زن پا شریعت کے حلال دی دا خواغی بانی بطور سزا حرام شد او منگ رشتنیو کدی درغ جن گنی تا لرا نہ او آیا چرب ستاسو خاوند رحمت دے دا فراخ رحمت والا دے او نہ واپس کی گی عذاب دا اللہ پاک دا اغی قوم نہ چھ مجرمان زردے چھ وائی با اغی کسان چھ شرک کرے دے کہ اللہ ارادہ کرے وے نمونگ با شرک نوے کرے او شرک با نوے کرے زمونگ پلارانو او حرام کری بنو منگ پزان بنی دا خبل ازانہ سے شے خدا چې کارونه مونږ کړی دي نو الله تعالی مونږ نه منې کوي نو معلومی کی دا چې دا جائز دي. دا د مشرکانو دلیل جواب دا دی چې الله تعالی خود جبرن څوک د شرک نه او د کفر نه او د نورو گناهونو نه منې کوي. نو دا خو ستا دلیل نه دی چې الله تعالی مونږ نه منې کوي نه منې کوي یا منې کولی شي او نه منې کوي. نو دا معلوم شوه چې دا کار جوړ روا دی. دا د هرې زمانې مشرکینو دا دلیل پیش کړی دی د خپل شرکیاتو دپاره او د خپل کفریاتو دپاره. خو جواب یې خو قرآن شریف کې بار بار ورکړی شوی دی چې دنیا کې انسانان پیدا شوي دي د امتحان دپاره، او امتحان اله اغستې کېږي چې هغې ته آزادي ورکړي. چې دی ښه کوي او که بد کوي، ہاں پوئے کرے وی سبق خودلی وی علم خودلی وی داغین آباد بیا امتحان سرے آخر. نو چی فیل شی ناغبا فیلی او چی پاس شی ناغبا پاس، امتحان خود اگی تو تو زور زگا نمانی کئی کہ امتحان آخری. دارنگی دروغ جن گنلیو اغی خلقو چی تیر شوی دی مخی دی دین آخ پل پیغمبران تردی پوری چی سکلیو اغی خوند عذاب زمونگا زاکو سکلیو بأسنا عذابنا. اوایا آیشتے تاسو سرا من علم س دلیل دا اللہ دا جانبنا، من علم نا مراد دلیل دی، نورا اوباسے آغا دلیل مونگتا دا خپل کفر دا پارا چی مونگا پی غورو کو. خو دلیل خو نشتا چی مونگ پی غورو کو، تابیداری نکوے تاسو مگر دا خپلو گمانونو، او آغا گمان دا دے چی زمونگا نکونو دا کارو نکڑی دی نو دا بسحیوی. او نیا تاسو الا تخرسون مگر اندازی لگوائے، یعنی درو ہوئے. قل فللہ الحجۃ البالغۃ، او یا اللہ دا پار دے دلیل کامل. خلق باندی اللہ خپل حجت کامل کرے دے، وہ خپل حجت ہی پورا کرے دے. نو دا قرآن اور سنت دا حجۃ اللہ البالغۃ دے. بالغہ معنی رسیدن کے، اثر کون کے نوچے مؤثر دلیلی او حقیقت تا سڑے ارسائی نو اغت گویا کامل وئی نو مانا داشوا چھ فللہ الحجت الکاملہ یا فللہ الحجت المؤثرہ معالم التنزیل کے امام بغوی فرمائی کہ التامتی علی خلقہ بالکتاب والرسول دا قرآن او دا رسول بذریعہ دا قرآن او دا رسول دا حدیث او دا سنت بذریعہ یعنی دا خپل وحی بذریعہ اللہ خپل حجت پورا کرے وخپل مخلوق بانے او خیب و اکڑی لا مانا او کا ارادہ او کی اللہ پاک کا ارادہ کرے وے اللہ پاک نہ توفیق بے ورکڑے وے تا سٹول ہوتا دلتا توفیق مراد دے یعنی روان کڑی بوے تا سٹول پنے غلار خدا سے ارادہ اللہ نہ کری چٹول پنے کا لار روان شی او ٹول دنے کئی پا لار روان شی ذکر چھ جبر نہ کئی امتحان دے وہ یا راولے اخبر حقا گواہان چی اغی گواہی اکی جدی خبری چی اللہ پاک حرام کری دی پتاسو بنی دا سزونا دا بحیرہ و صاحبہ وغیرہ نو کدی گواہی اوم کرلا نو تاسو وسر گواہی مکوائے او تابداری مکوائے تو اے زما پیغمبرہ دا خواہشات و دا اغی کسانو چی دی دروغ جن گنی زمان آیتونا دروغ جن گنی لی دی زمان آیتونا کذبو سی غد ماضی دا دروغ جن گنلی دی زمون آیتون تکذیب کرے دے زمون دا آیتون نسبت دا دروغ کرے دے زمون آیتون تا اغی خواہشات پس مزا او دا حق او دا اغی کسانو خواہشات و اتباع ہم مکوا چا ایمان نروری پاخرت بنے او اغی دا رب سرا برابرائی نور سیزونا پا عبادت کی وهم بربهم یادلون وهم بربهم یشرکون رب سرا شرک کی او آیا کہ راش ہے کہ اولو علم پتاسو باندی ستاسو پا مخ کی بیان اکم ستاسو پا مخ کی اطلو تلاوت نو تلاوت یو خود قرآن شریف تلاوت دے و لستل دی کنا ایو دا تلاوت مانا مطلقی بیان امراضی نو او آیا راش ہے چی بیان اکم زو ستاسو پا مخ کی دا اغسی زنو چی حرام کری دی ستاسو رب علیکم پتاسو اغا کم سی زنا دی اللہ تشرکو اطلو علیکم اللہ تشرکو دا اللہ تشرکو دا جملہ پا محل دا نصب کی دا محلن منصوب دا او عاملی اطلو مقدر دا چھ آغا معلومی گی دا مخ کی اطلو ذکر چھ مخ کی اطلو ذکر شوئے دا اطلو علیکم اللہ تشرکو بیان کو ما پتا سو باندی چھ نبا شریکوئے دا اللہ سر سشے او یا اطلو مقدر کوا علیکم مقدر کا علیکم اللہ تشرکو علیکم اللہ تشرکو لکہ قرآن شریف کی بلزے کے آیت تا لستے دے کہ یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم نو داغی معنا خو واضح ده. علیکم انفسکم لازم دے پتاسو باندی حفاظت دخپل زانونو دا گناہونونا لازم دے پتاسو باندی بچکول دخپل زانونو دا گناہونا حضرت دا علیکم خدا غمانا لگا ندلتهم اللہ تشرکو علیکم اللہ تشرکو لازم دے پتا سوچے نب شریک وے اللہ سرس شے دا دو توجیہ تا تما ذکر اکرل چے بظاہر دلتا اشکال رات مانا نہ جوڑے دل ذکر چی اللہ تشرکو چے دا اتلو دا حرم دا پارا معمول اگرزو نبیا خو مانا دادا کہ بیانکم پتاسو بنی دا چیزونو پتاسو رب پتاسو حرام کری دی او اگا حرام کری شوی سیز دا دے چی نبا شریکوی دا اللہ سرس شے نو دا خو مانا نجوڑی گی دیکھا چی شرک نکول خو حرام ندی شرک نکول خو فرض دی شرک کول حرام دی شرک نکول خو واجب دی ترک دا شرک دے اگے تا ہوتا حرام نشی ویلے کہ شرک نہ کول حرام شو نبیا خو شرک کول بفرضی بلا غمانا نہ جوڑی دا حرم معمول اللہ تشرکو نہ جوڑی گی ذکر چھ لا دے ہاں کا لا نوے او ان تشرکوے نبیا ہیس اشکال نو ذکر چھ شرک کول خو حرام مولانا مودودی رحمہ اللہ دلتا یو ترجمہ کرے دا کہ دا اغی ترجمے مطابق دا اطلو یا دا علیکم دا مقدر کولو ضرورت نہ پیخی گی ما چی سوچو کونو دا عربیت دا قواعد سر برابر نو ورناغ بہترین توجی و بیا نبکی علیکم مقدر کولتا حاجت رازی یو نا اطلو مقدر کولتا حاجت رازی نو چھے بغیر دا تقدیر نہ مانا جوڑی گی نہ بٹول نہ بہتر ہے گا تقدیر کو خلاف الاصل دے اصل خدا دے چھے لفظ موجود نہیں نہ مقدر بے نہ مانے چھے کم لفظ مذکوری دے آغی مطابق با تشریح کرے اصل خدا دے او چه ظاہری الفاظ و معنی نہ جوڑی گی او قرینہ موجود ہے نبیا با لفظ مقدر مانے خو مولانا معنی قواعد و مطابق نہ دا اگر دا معنی کرے دا چه راشئی چه اولو علم بیانو کم استاسو پا مخ کی جس پابندی لگولی دی ستاسو رب پتاسو بندے سپا بندے لگولی دی ستاسو رب پتاسو بندے یو پابندی دا لگولی دا چی شرک با نکوئے احدوها اللہ تشرکو شرک نکول خو پابندی لگا یہ بیا معنی جوڑی گی خود حرم معنی پابندی کول پا عربیت کے راضی نا او چا تشاز ناجر راغلی وی نو خبر نیو خوچکم متداول محاورات دی دا عربو اغی کی دا حرمت مانا پابندی نرازی بلکہ دا حرمت مانا منع رازی او بندش رازی خواہ اغا حرمت و منع و بندش عرفی بھی یو که شرعی بھی یعنی خلق و دزان نا یو شے پزان بن کری بھی یو که واقعی اللہ بن کری بھی لغت کے اطلاق پر دوارو کی بھی نو چھ دزان نے بن کری بھی نو غلط بھی یو چھ دا اللہ بن کری بھی نو واقعی حرام بھی ولغوی معنا دا حرمت المنع منع دا او بندش دے بندول او دا چی سپا بندے لگولی دی او سکارو ندر بنے لازم کری دی او سے در بنے فرض کری دی او سے لازم کری دی پابندی خدا کی توئی چی او شے لازم شی ندا دا حرما مانا او فصیح عربی کشتے نا حضرت محمد محمد چراغ مرحوم دا گوجرا والا دا مدرسے چکم بانی ہو چ وفات شوے لے اور شاہ صاحب شاگردو شاہ انور شاہ کشمیری شاگردو فاضل دیوبند خود دیوبند کی پا اغا وقت کے دورے حدیث کرے وا چ بخاری ترمیزی وا شاہ انور شاہ کشمیری لولا اولا شیخ الحدیث اغا اور دوزل اتنا بخاری و ترمیزی لست دا آغا یو ظلمات اوئی چی یو عالم سرا زما خبر راغلا او دی آیت زیر بحثو ذکر دی کہ خود ظاہر کی اشکال دے اللہ تشرکو خود حرم معمول جوڑی دے نش نماوتا دا مولانا نم وا نغستو او دا مولانا دا ترجمہ میں واورولا چی یو عالم دا سی ترجمہ کرے دا چی او آیا چی بیانو کم پتاسو پا مخکی چی سپا بندے لگو لی دیستاسو رب پتاسو نیو پابندی دادا چی شرک بنا کوئے نو پابندی بیا محرمات و منحیات تو ہم نسبت کی گیا تو فرائض و واجبات تو ہم کی گیا نو آوی دا ترجمہ خودی را بہتر دا نما سرے مذاکرہ کولا چا اغا عالم تخمنا بیان کو نا اغا صفت کو خود مولانا نم منو آغستے ذکر چا مولانا سر خود دی حضرات و زدو او داخو فرقہ پرست خلق دے فرقی او دلی پر بنیاد تولی خبری کئی خما آغی توی چا سیب زمان پر ذہن کی خود با دی ترجمے پر بارہ کی اشکال دے تاسو خود دیتا بہتر ترجمہ ہوئے اور رب العالم پہ خاموش کو چتاسو چتلی دلی دی کہ ہر رما دا پابندی پہ مانا راغلے دے پابندی مانا خو لازم کا نا جس لازم کرے دے پتاسو بنے رب یو لازم کرے دا دے چی شرک بنے کوئے نو مانا جوڑی گی دیرہ بہتر مانا جوڑی خو اللہ چی دا ہر رما دا لازم او دا پابندی پہ مانا راغلے دا خو دا منعی پہ مانا راغلے او دا بندش پا مانا راز نما اتاسو تحقیق او کہے کہ سلسا محاورہ راغلی وی نما تغو اے ما خو ندے مندلے نو آغا اوئے چیز ما زین کے حمدہ چیتا محاورہ نشتا میں کبیا چیز زین کے راشی نما تاو پا خطرہ ہو لے گئے میں خطیم ندرہ لے گئے نو دا حقیقت آپ آوخ کی ظہول ہو کن یا مولانا محمد چراغ صاحب خلیر محقق عالم ہو خصوصاً عربی ادب کے دیر ماہر ہو احادیث ہو دا لولول موقع خو آغتا ندا ملاو شوئے دیر کم ہم ملاو شوئے دا دقا مشکات پہ جتا لولول نور زیاد آغا دا ادب کتابو نا لولول عربی ادب کے دیر ماہر ہو صرف نہ ہو معنی او احادیث خوئی دوزلہ ویلیو پہ دیوبن کی ایخ ماہر ہو خو موقع ملاو شوئے نور دا آغا پا جون کی دور حدیث نو پا گجران والا پا مدرسہ کی پا جون کی ہوا خو چکم وقتی آغا درس ورکو نو مطلب ادارے چاہا ہم ماتا سا محاورہ اونا خودلا و بیام نوارا لے گلی بل عالمہ مصبر چاند دا خودلی شتے نا ندری وجہ نا آغی معنی لکرجی نشور کولے ہم دا غا مطلب دے چکم تفسیر قرطبی کے امام قرطبی بیان کرے دے اور دیر ماہر دے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی چه اغوی یا معنا دا چه اطلو علیکم اللہ تشرکو او یا معنا دا چه علیکم اللہ تشرکو بدوارو کے معنا جوڑی گی خود دو کے بیا علیکم او دا بل آیت موجود دے بل آیت نزید و بل آیت کی دے دے علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل دا علیکم پا معنا کی دے اغراء و دا لزوم معنا پرتا دا محاورات دا عرب و مطابق او آیا راش ہے چھ بیانوکم ستاسو پا مخ کی دا اغسی زنو چھ حرام کری دی او بن کری دی ستاسو رب علیکم پتاسو یو دا دے چھ لازمہ دا پتاسو چھ نبا شریکوے دا اللہ سرس شے دا لازمہ کا معنا میں دے کم زے اکرلا دا دا علیکم مقدر معنا شوا علیکم اللہ تشرکو ایا اطلو علیکم او دا مور پلا سر اب احسان کوئے او نبا وجنی اخفل اولاد دا تنگ دستے دا وجنا منگا رزق برکو تاسو تا او اغویتا او منی دکے گے کارونو دا بے حیائیتا اغا چھ ظاہر وی دا دینا و اغا چھ پٹی او نبا وجنی اغا نفس چھ حرام کرے دی اللہ پاک داغی وجل مگر پا حق سر دا حکمونا چھ دی وصیت کئی تاسو تا اللہ دا دی حکمونو دے دا پارا چھ پوئش ہے او منی دکے گئے مال دی یتیم تا مگر پا اغا طریقہ چھ دے رخیص دوی دی یتیم دا پارا مثلا دا چھ سنبھالے والا یا تجارت کی لگائے او دے رہے ورتا نبیا خو نیج دکے گا ورتا خوراک دا پارے منی دکے گا پر اغی چھ او رسی اخپل زوانے تا او پورا کوئے پیمانا او تلا پورا کوئے اگے او تلا یو شیپ اگی بانی خرسوے او آخ لئی او ورکوے او آخ لئی لا اگے پورا کوئے پورا ورکوا او کہ یو شیپ تول خرسوے نو تولم پورا کوا بالقسط پا انصاف سرا او کہ بغیر دو ارادینا پا غلطے سرا سلک کمی بیشی دا یو سو دانے کمی دیات شینو آغیبن ننی سما کچھ ارادتن تاسو کیل وزن کے روانے کڑیوی نو باغی ونی سما آغا حرام لیکن چاہ ظلم دے تکلیف نور کو منگا ہیس یو نفتا مگر پا قدر دا طاقت دا دے جس سمر برابر والے و انصاف پا کیل پا وزن کے ستاسو پا طاقت کیوی نو آغا پورا کوئے او سوخ کی چھ خبرہ کوئی و انصاف کوئی ہر خبرہ چھ کوئی نو انصاف کوئی اگر چیوی رشتہ دار یعنی اگر چیوی اگا کس چھ دے چادہ پارا خبرہ کئے رشتہ دار ستا او دا اللہ تولی وعدی پورا کوئی دا حکمونا چی دی وصیت کئی تاسو تا اللہ پا دی حکمونا سرا دے دا پارا چی دا نصیحت قبول کئے ان دے دا پارا چی عمل پہ ہو کئے وَأَنَّ هَذَا اَوْ بِيشَكْ دا احکام چی دی دا زمانِ غلار دا پس روان شے پا دے لار بنی او مروانے گے پا نور لارو پس جدا بکی دا تلل پا نور لارو پسے پس جدا بکی دا اتباع دا نور لارو بکم تاسو لرا تفرق کی ضمیر راجی دے اتباع تا کہ اغد لا تتبعو مصدر دے دا غین معلومی بس جدا بکی تلل پا نور لارو بندے بکم تاسو لرا دا اللہ دا لارے چی پا نور لارو بندے زی خدا اللہ لار با پاتے شکن پا یو وقتی پا دوار لارو خطلے سرے نش یو لار بندے زی نمال لار با پاتے کی نو لہذا پا نور لارو مزہ ہے ذالکم وصواکم بہی لعلکم تتقو دا حکمونا چی دی نصیت کئی تاسو تا اللہ پا دی حکمونا سرا دے دا پارا چی تاسو بچ شے دا اللہ دا عذابنا او تاسو کې تقوا پیدا شي. امام قرطبی د سہیل بن عبداللہ تستری قول نقل کرے دے دی آیت پر تفسیر کی. د سہل بن عبداللہ تستری سہیل نہ سہل سہل تستری لوی صوفی تیر شوے اور لوی ولی تیر شوے. علیکم بالاقتداء بالاثر والسنہ فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. سهل تستری خپل مریدان او تاو شاگردان او توائی چې لازم دې پتا سو باندې اتباع د حدیث ذکر چې دا صراط مستقیم د قران او حدیث ته دوار ولار چې دا صراط مستقیم ذکر چې زیریګم سهل تستری وای زیریګم پما يرد چه ضربه یو وخ راشی چه یو سلیبه در رسول اللہ در اقتداء ذکر کئی چه خلقو خپل طول جون کے در رسول اللہ در سنت تابداری کوئی اور طول جون در پیغمبر پا طریقہ تیروئی فی جمیع احوالی پا خپل طول و حالاتو کی اتباع در سنت کوئی اور بدعات مکوئی. دا خبر چې یو انسان کوي نو خلق به دا هغه سړي مذمت کوي هغه سره به نفرت کوي دا هغې سره به بایکاټ کوي دا هغې نه به اظهار د بیزارۍ کوي او هغه به ذلیله کوي او رسوا کوي. نو نن هغه دور وګوره دا دور د ډېر مخکې نه شروع شوی دی خو نن خو ستا مخې ته څوک چې وایي چې ژوند د سنت مطابق تېروئ نو د دې معاشره کې اکثر هغه ذلیل او رسوایی. چې موږ د پیغمبر په طریقه کوئ زیارتونو له ځای خو د پیغمبر په طریقه ځای دعاګانې کوئ خو د رسول الله د سنت مطابق کوئ خیراتونه کوئ خو د سنت مطابق کوئ حکومت کوئے سیاست چلوئے دا بد ندی چلوئے خود پیغمبر پر طریقے چلوئے دا خبر اسوک کئی چہ ہر معاملہ کی اتباع سنت رسول ہو کئے تو دی معاشرہ کی نن آغا سڑے بدنام دے او آغی تا خلق و قسم قسم نمونہ ورکن یا وابی او یا بل او یا بل او یا بل نسحل تستری ولی اللہ و صوفی و تصوف والا ہو سلسلہ تصوف کے داغی نم راضی ہو متبع سنت ہو نہ قرآن و حدیث مطابق تصوف کو نم اق خبر اکرلا کہ کم محدثین کئی اکم د توحید و سنت اشاعت کو ان کی خلق نغ اولیاء کرام اغ صوفیاء عظام حغ بزرگان دین جدا قرآن و دا سنت علم لرون کیو ناغی ہر دور کے امدق خبرہ کرے دا چکم خبرہ محدثین کئی اکم خبرہ چدا دے منگ لگی آئیو کہو اغا دا دا چلار یا ودا چ اغا دا قرآن و دا سنت لار قرآن و سنت نا خلاف لاری دا بدتیانو غلطی دی دا مبتدعین پلار مزے دا بل بحث دے چھے مبتدعین بانی حکم چھے لگا وے نو ٹول یو شان حکم ملګوي بازه به حد کفر ته رسیدلی وی بازه به حد کفر نه کی مسلمانان وی مؤمنان وی خو طریقه به غلط ای هغه فرق بل شی دی خو بدعت لوی دی او که وړو کې دی بدعت مکفره دی او که بدعت مدلله دی او که بدعت مفسقه دی خو چې بدعت دی نو لري ته تخته خاله مزه لد عمل کوا خود صراط مستقیم مطابق کوا او صراط مستقیم د قران او سنت لار ته وای د توحید د سنت لار ته وای او دی آیت کوم اشاره توحید ته ده الله تشرکو به شیئا ورو باندې حکم دا وکنا فضیل ابن عیاض دیر لوی ولی اللہ او محدث همو دا هغه قول نقل کرے دے قرطبی چمن احب صاحب بدعت احبط اللہ عمله و اخرج نور الاسلام من قلبه چاچی دا بدتی سرا محبت اساتو نو اللہ با دا حقا نیکی بربادی کی دا نیکو اثر بے کم شی بربادول دو قسم دی سن چی تا تما تقریر کرے دے یو احباط ذاتی یا یو احباط وصفی احباط ذاتی دا دے چی عمل بالکل کل عدم شی او احباط وصفی دا دے چ اثر او ثواب کم شی ندام لوی تاوان دے چ بالکل باطل نہیں بالکل خو باطلی کی والا چ مشرک شی او عقیدہ دی خراب شی او د بدعتی محبت چ ساتھ نو گناہ دی اکڑلا نو په گناہ خو عمل بالکل کل عدم نگرزی نو احبط اللہ سمانا دا اثر بے کم شی قرآن کریم کی دی مثال ہم شتا لك يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون پیغمبر په مخ کې داسې پوښتنه आवाज خبره مکوي چې څنګه یو بل تکوي خطره دا چې تاسو نه کوي به بربادي شي که تاسو داسې وکړل نو سوال راځي چې د پیغمبر په مجلس کې په اوچت آواز خبره کول یو بې ادبي ده او ګناه ده مسلمان چې کوي خو د پیغمبر د توهین په نیت خو به نه کوي د پیغمبر توهین کوونکي خو کافر دي او دا خو مؤمنانو ته وایي خدا یو بې ادبي ده او د مجلس رسول د آداب او نفس ده ګناه او علی پدی گناہ بربادیش دار آ گئے نہ خدا میگی چ پنتت او کافر نے کئی بربائی بربادیش دار کہ دی سوال دار آ گئے کہ دین خدا معلومی گی چ پ گناہ بنی سڑے مرتد او کافر گرزی ذکر چ عمل خوب کفر او دا عقیدے پ خرابے بنی بربادی گی لدین خ بظاہر دا معتزلہ مسلک ثابتی گی او دا خوارج او حال دا دے چاہا مسئلہ خدر باطل دے ندا آگا جواب دا شوے دے جدلتا حب کی وصفی مراد دے ستاسو پا دی بیادبائی او دی آداب مجلس رسول ند خلاف فرضے پا وجہ ستاسو دا اعمال و صالحہ و اثر بکم شی او تاثیر بکم شی ذکر سرے نیکی کئی یا وسرہ گناہ کئی تو پاگا گناہ بانی دنے کئی اثر کم شی اور مثال دا سی بھی لکا سڑے دوائی اخری خو بیا پرہیز نہ کئی نہ دوائی خو دے رخی خو دا بد پرہیزے پا وجہ بانی دا پرہیز دا نکول پا وجہ بانی دا آگے دوائی اثر کم شو یا با بے اثر شی او یا بے بے اثر نہیں خو اثر بے کم شی کہ پرہیز نہ کرے نو دارنگی نیکی کئے مز کئے روجنی سے زکات ور کئے حج کئے جہاد کئے نور نیکے کارو نہ کئے اعمال صالحہ کئے ہو سر گناہ کئے نو پدی بنی بدا اعمال صالحہ اثر کم شی اجر بکم شی او دی پا جنت کی داخلہ بلگا مؤخر شی نو داخل دل چې نور نو ایک مؤخر شي نظام تاوان دے کر نو دیتا حب تے وصفی وئی نو دا فضیل ابن عیاض پا قول کی جدا لفظ راغلے دے دیو محقا معنا دا چې کما دا صورت حجرات داغی آیت جتا تمی علسنا او دا سوال دا حل کولو دا پارا میں در تا مطلب بیان کو تو آگا خو خیر دا قرآن آیت دے او دا خود فضیل قول دے خودری پا قول بنے ہم سوال براتا بیا کرنا کہ نیکے بربادی بشینو دا خو یا گناہ دا نا پا گناہ خطول نیکے نا بربادی گی چی بیدے تیسرے محبتو ساتھو وہ گناہ شوا نا پا گناہ خطول نیکے نا بربادی گی او دیوے بربادی گی مانا دادا چی اثر کمی گی نظام دیل وی تاوان دے من احب صاحب بدعت احبط الله عمله دا قول دا فضیل ابن عیاض فضیل ابن عیاض او اللہ با دا اسلام رران دا حق دا ظلم اباسی نور دا ایمان بے پزلک کی نئی ایمان ببی خدا اگا ایمان نور بنئی یعنی ناقص ایمان نو بدعتی سرا محبت مساتا ہے ہاں کہ دا بدتی نیک کار کئی نو پاغ نیکے کی وسر مددم کوئے او داغ نیک کار پا وجہ داغ تعریفم کوئے خوچ بدت کئی او داغ بدت دا وجہ نو وسر محبت ساتی استازی کا خوخ دے چھ عرس کئی او استازی کا خوخ دے چھ پا قبر باندی غلاف آچئی او استازی کا خوخ دے چ قضا مری کئی او استازہ کا خوخ دے چ اسقاط کئی حیلہ اسقاط کئی او استازہ کا خوخ دے چ پا قبر بنی جنڈی ادرئی او ڈیوی بلئی او چراغاں کئی او استازہ کا خوخ دے چ جمعی کئی او سلویختی کئی بیداد مری سلویختی دا قسمہ قسم بدعات دی ہر ملک بل بل نمونہ ای بعض با غٹ وی و بعض با وارا بدعات دی تو تا برابر نوے ما خو بدعات خو بوی دا اغی بدعات دا وجن محبت ساتی مستاخ پلی نیکے بم بربادیش اثر بکمش نو اغی بدعاتی سر محبت تا اغی بدعات دا وجن مساتا بلکہ دا بدعات دا وجن نفرت ساتا ذکر چھے بدت قابل نفرت شے دے بدت قابل محبت شے خوچھے دغا بدتی خکار کئی نفاقی خکار دا وجہ نبیہ صفت کوا او تعاونم کوا دا مسائل سیئیز دکا سفیان سوری یو عظیم محدثو او پا ترمیزی کے یا پا کتب و دا احادیثوں کے دا سفیانی سوری ذکر بار بار راضی محدثینوں کے شامل دے وی البدعت احب الى ابلیس من المعصیت والمعصیت یتاب منها والبدعت لا یتاب منها بدعت ابلیس تا دا گناہ نہ دیر خوخ دے یو سرے شراب اس کی دم و تکینی جوارے تناس دے غلا کئی بل گناہ ہونا گن دیا گا کئی خو آغی تا گناہونا پا ذرک گناہ وئی خو مبتلاشی پا کی دا نفس دا وجہ نو دا شیطان پا آغی گناہ دمرا نخوش آلی کی او چې بدعتو کی یو کار د سنت رسول خلاف دے او دے د دین حصہ وګرځي او د ثواب د پاره شروع کی د شیطان ابلیس پاګه ډیر خوشاله ای دا ولی سفیان ثوری وی وجہ ادا دا چې بدعتی د بدعت نه توبه نه وباسي ذکر چې بدعت هغه ثواب وای نو د ثواب د کار نه بسړی ولی توبه وباسي هغه دین غنی نو د دین نه خوشو توبه نه وباسي چې زما د دین نه توبه ده او هغه دین نه دی او د دین غنی لیکن د ګناه نه ډیر خلق توبه وباسي نو شیطان پاغه نه خوشحالی کی چې نه ګناه وکړه خو کې دې شي چې د دې کې یرا راشد الله پاک او دې توبه وباسي نو دا ګناهونه به الله وبخي او که دا بنده حق اغستی وي نو هم به توبه وباسي نو ته به ورسي مگر بدعتی خود بدعت نه توبه نه وباسي تر څو چې په شوی نه خدای به په اغه بدعت بکئی او بیا بیا بکئی او بار بار بکئی او ډیر ډیر بکئی لکه چې ثواب یې غړي نو د ثواب د کار نه وسوک ته به واسي او حقیقت یې هغه د ثواب کار نه دی اغه بدعت ده هغه به مردود دي الله په دربار کې به مقبول نه وي نو شیطان او ابلیس په ډیر خوشاله دي نو بدعت نه لري تخته صراط مستقیم بنی زئے صراط مستقیم دا قرآن و سنت لار دا او دا قرآن و سنت نا خلاف لار دقی تا بدت وئی دقی تا سبل وئی ولا تتبعو السبل دا کافران و لار پکی ہم شامل دی دا کمیونسٹو پا لار مزا دا سوشلسٹو پا لار مزا دا یہودیانو پا لار مزا دا اندوانو دا سکانو پا لار مزا دا قادیانانو پا لار مزا دا هم پر اسبل کی شامل دی او دا بدعتیان پر لار مزا اگرچہ کافران ندی او دا رسول اللہ دا پیغمبرین منکر هم ندی او دا قرآن نا هم منکر ندی دا دا کمیونسٹو دا سوشلسٹو دا یہود نسواراو او یا دا قادیانان پشانی خو ندی خو بدعتیان دی دا رسول اللہ پیغمبر منی او اسلام منی خود رسول اللہ پا دین کے دا زان نے طریقی جوڑی کری دی نوے نوے او آگے تا دا دین حصہ وئی او ثواب وئی دی پلار ہم مزا دام دا دوزخ پلار روان دی بدتیان دی ولا تتبع السبل السبل عام دے لار دا کفار ہم شامل دا او لار دا بدتیان پا کیم شامل دا کافر پلار ہم مزے او د بدعتیانو په لار ومزه او د مشرکینو په لار ومزه دانه چې نورانی صاحب خو مسلمان دی او عالم هم دی خو چې دی روان شي داتا صاحب دربار باندې د تعظیم دا پارا کہ داتا دربار تا تعظیم کوما او غلاف غروما کہ اللہ تا نجدیشم نپدا غلار با نزی لیلار با نزی ولا تتبع السبل کلاری نو آیت خلاف ورزی دیو کرا ذکر چا خو بدت دے او دغه نور او قادیانانو خلاف جلسه کوي نو بیا وسره نږدې شه بیا ولا جلسه درنه کړه دا اسلام پرې دې په صحیح طریقو دې پویوم پر قواریت باندې خود خلق تباہ کړی خود دی رواداری او دا وسیع و ظرفه دا مطلب ام چطوا نخلی چه بدتی سرا پا بدت کم شریک ہے چه خوشحال شی ذکر چیزی اتحاد غارما نو اتحاد غارما خدا دس اتحاد نغارم چه بدتیم خوشحالوما او متبع سنتم خوشحالوما او دا بدتی دا زان سرا دا یوزے کول دا پارا بدعت و سرا هم کوما چه دے خوشحال شی او اوٹ را کی او اوٹا لار بدتی ور کئی نا بیتا ممکن کتا پا قبر بانی غلاف دس والا واچا واگا نا ندا قبوری شریعت والا تالا ووٹ نور کئی ستا جلسی نبا کہہ دی راشی ستا لیک صفت مومو کی خوچ وقت راشی ندا قبر قبوری شریعت والا دا سنت متبین سنت تبوٹ نور کئی دیو نواز شریف دور کی خطالب نور کئی پیپل پارٹی دور کی خطالب نور کی تا تا وابی ہوئی او تا تا مودودی ہوئی او تا تا پنج پیرے ہوئی دا ٹول نمونے ایخی دی پتا بن میں پتا مکے گئے وہاں او کارو رام کی نو چه بدت حکم دا بدت پا نتیجہ کے ممبر شم نو دا سی ممبری نا خود دا اللہ پناہ غوارم چه دا بدعات پا نتیجہ کے ممبر شم ممبری دیر خشے دے حکومتم خشے دے رسول اللہ گختے دے صحابہ گختے دے خوچی دا دن دا پا رہی توحید دا پا رہی سنت رسول دا پا رہی شریعت دا پا رہی او پاتش دا خلق و خدمتو تو خلق و خدمت خدا خپل دشمن خدمت بوم کئی او دا دوست خدمت بوم کئی او دا کافر خدمت بوم کئی آغا ہم ثواب دے و اجر دے خو اصل مطلب خو شریعت دے او خدمت ہم دے شریعت حکم دے او چھتا بدعاتو کے یا بدعاتو پا نتیجہ کی لیڈر شے اوستا لیڈری چمکاو شی نو دمرا فراخ دل زنیم یا ماو پی جنے یا رات تک دل وائے او کہ رجعت پسند وائے او کہ بلسنم کی دے دمرا زر زمانه دے فراخه دا دمرا زیاد فراخه دے زر نخوزه دا اللہ پناہ غوارم کہ حقیقی دا ابو بکرم محبتی او دا خمینی سرهم محبتی دا سی زر بلا سی زری کہ حقیقی زدین جمع کی گی زدین بدت نہ لری تخت نہ صبح کئی وہ ان ہذا صراطی مستقیمہ دا قرآن و سنت پہ لارزا او دا قرآن و سنت نہ خلاف لارے کدا کافران دی کدا مشرکان دی کدا قادیانان دی او کدا کمیونسٹ دی او کدا سوشلسٹ دی او کدا نیشنلسٹ دی او کدا بدتیان دی بدت لوئی دے کہ وہ رکے دے خوپاغلار مزہ اختیار ہوا ماں